नशीली चढ़दी जवानी चाल नशीली चढ़दी जवानी तिखे नैना दस कि तू चानी चाल नशीली चढ़दी जवानी तिखे नैना दस कि तू चानी हाय नी तेरी अख मस्तानी हाय नी तेरी अख मस्तानी हाय नी तेरी अख मस्तानी हाय नी तेरी अख मस्तानी चंचल मस्त अदावां वेख दिल तड़के तेरे हुस्न दा जलवा ऐसा होश उड़ जावे शौक चंचल मस्त अदावां वेख दिल तड़के तेरे हुस्न दा जलवा ऐसा होश उड़ जावे तैनू किंज समझावां दस कि तू चानी है हाय नी तेरी अख मस्तानी है हाय नी तेरी अख मस्तानी है हाय नी तेरी अख मस्तानी है हाय नी तेरी अख मस्तानी है हासा तेरा चैन लुटदा ए लख हुलारे खांदा तेरा दिल मचल जावे बुलिया दा ए हासा तेरा चैन लुटदा ए लख हुलारे खांदा तेरा दिल मचल जावे तेनू दिल च वसावा दस कि तू चानी है हाय नी तेरी अख मस्तानी है हाय नी तेरी अख मस्तानी है हाय नी तेरी अख मस्तानी है हाय नी तेरी अख मस्तानी चाल नशीली चढ़दी जवानी तिखे नैना दस कि तू चानी है हाय नी तेरी अख मस्तानी हाय नी तेरी अख मस्तानी